Wybrzmiał nam ten ambient radiowo-elektroniczny. Ładne nawiązanie do historii. Swoją drogą Lao Czech na płycie Powstanie Warszawskie robiło coś, ale chyba dużo później od siebie, Pawle, prawda? To prawda, że z Darkiem Brzuską-Brzuskiewiczem i niekiedy gościnnie ze Staszkiem Sojką oraz trzeba przyznać kolegą Chłościńskim, który nam to wszystko zmasterował. Rzeczywiście sięgaliśmy po takie tematy. Mamy przecież utwór Westerplatte, który bynajmniej wcale nie jest wesoły. Chociaż tekst może być dwojako rozumiany, to nie jest wesoły. Tak samo, bo pokazuje z perspektywy zwykłego człowieka to, co się dzieje na Westerplatte. Ludzie sobie chodzą do kina, jedzą lody dzieci, do teatru, tramwaje jeżdżą, a tam grupka szaleńców się broni zaciekle i jest atakowana i nikt nie jest w stanie im pomóc. Mhm. Więc grozę tej sytuacji Darek fajnie w tekście ujął. Jak się masz, Heniu, co robisz, bracie, jak się ma twoje Westerplatte, czy na podwórku mówią już dzieci, że bomba trzeci dzień już, że bomba trzeci dzień już leci. To są takie dosyć dramatyczne teksty, ale też oddają. Podobnie z obroną Grodna, która jest jeszcze bardziej mocna. Akurat nie mam w swojej płytotece teraz pod ręką obrony Grodnej. Spokojnie. Grodna Godnej. Obrona Grodna Godna, tak się nazywa tytuł. Tak. I piosenka. I czasami sięgamy po historię. Też tak jest na przykład w piosence O co walczyli, gdzie jakby przywołujemy od czasów wojny aż przez tą komunę, która była i tak dalej. Dlaczego tak się stało? No i po prostu mówię, ten temat nie jest nam obcy, aczkolwiek razem z Darkiem robimy też cieplejsze i radośniejsze utwory typu Wakacje. To znajdzie swoje miejsce, to na pewno znajdzie swoje miejsce. Tak. A to mi przywodzi, to mnie przywiodło do pytania, które już jakieś wcześniej chciałem zadać, tak? Jak to jest? Bo lata 80. totalna, można powiedzieć, sztuka, wyzwolenie, wolność, anarchia. Ty, Pawle, ty też w tym uczestniczyłeś. Totart, performance absolutnie dzikie. Tak. Tymon wspominał o różnych naprawdę akcjach. Ekstremalnych, tak. Ekstremalnych akcjach, które nawet dziś byłyby szokujące. Szokujące. Tak. I nagle przychodzi jakiś moment, kiedy z Brzuską zaczynacie śpiewać właśnie o historii. Od 93 roku. O Bogu. Tamtego wieku. Bogu raczej staramy się takich boskich spraw wprost nie dotykać, bo nie jesteśmy godni, może tak to ujmę. Mhm. Nie profaniczyć tam. Nie profaniczyć w żaden sposób, bo to są delikatne, bardzo delikatne sprawy ludzie o zdrowych zmysłach nie podejmują takich tematów, o ile nie są natchnieni przez Ducha Świętego. Ale to jest osobna sprawa. Tak, przychodzi taki moment i czy to jest kwestia jakiejś dojrzałości, wieku, albo poczucia, że zrobiło się za młodu to, co się zrobiło i teraz można trochę spokojniej, trochę inaczej, Rozumiem, że chcesz mnie trochę stetryczyć. Nie. Żartuję sobie. Powiem tak. Wiadomo, że człowiek z każdym dniem, z każdym uderzeniem serca starzeje się, proszę. Bo są przypadki odwrotne, kiedy człowiek zgoła właśnie dosyć, że tak powiem, konserwatywnie podchodzący do życia, po osiągnięciu 40 czy 50 idzie w drugą stronę. To różnie bywa. No, każdy człowiek przecież ma swoje ciało, swoją duszę, swoją wiarę. I ja bym tutaj... Tu nie znajdziemy chyba jednej logicznej jakby, jednego logicznego uzasadnienia dla takiego stanu rzeczy. Ja na swoim przypadku mogę tylko to mówić, bo wtedy jestem dla siebie samego wiarygodny. Mimo, że się wiele błędów w życiu porobiło, to jednak nie powiem, że jestem dumny z tego, że byłem w totarcie, bo już teraz tak z czasem zaczynam myśleć tylko o tu i teraz. Nie interesuje mnie, co było, co będzie, tylko, znaczy co będzie w sensie przewidywania, przygotowania się, to może tak. I tak chciałbym powiedzieć, że tu i teraz to nie jest tak, że oto się zmieniliśmy z Darkiem i jesteśmy teraz niezbuntowanymi chłopakami, którzy tam współzakładali Totar czy coś, tylko teraz mamy ten zespół Brzuska de Paulus i gramy koncerty takie powiedzmy tylko poważne. Nie do końca, bo mamy w zasobach swoich i utwory takie weselsze, takie lekkie, gdzie na przykład same rzeczone wakacje są takim utworem, gdzie mnóstwo razy pada słowo wakacje, a tekst pod tytułem Każdy chce odpocząć w jakikolwiek sposób Darka do dzisiaj mnie po prostu rozkwasza. Spójrzę tu zaraz po krześle ze śmiechu. Ale tak. Mówię, ale jednocześnie jest tak rzeczywiście, że każdy chce odpocząć w jakikolwiek sposób. Mhm. I w ogóle to jest ciekawa historia z tym moim kochanym przyjacielem Brzuską, a mianowicie swego czasu, to już jakieś tam lata temu było, premier Belka jadący do Japonii spotkać się z cesarzem, kurtuazyjna dyplomatyczna wizyta, wiadomo, tam ktoś z jego ekipy miał taki zestaw prezentowy, wśród nich przetłumaczone wiersze haiku Darka Brzuski-Brzuskiewicza. I tak się spodobało to parze prezydenckiej, która dała zwrotną informacje do placówek dyplomatycznych polskich, że im się podoba, że zostało to potwierdzone. I od tego momentu cesarz Japonii, pan Hirohito chyba się nazywał, ale nie dam głowy, i żona zostali fanami Darka Brzuski z Warszawy, tu nie wiem, czy wtedy jeszcze z Gdańska, czy nie, w Warszawie już mieszkał. I widzisz, i media tego nie podchwyciły. Nasz człowiek i jego fanem jest nasz jest Polak, cesarz. Jest sam cesarz Japonii. Tak, jakoś tak nie umiemy chyba się ten... To, jakoś zaprezentować, jeżeli coś robimy dobrze, nagłośnić tego. Może nie tyle nie umiemy, co dopiero raczkujemy, tak zaczynamy dostrzegać naszą wielkość przez pryzmat pokazywania, że coś robimy w różnych materiach, nie? A czy nie jest tak, że ten absolutnie zwariowany bunt Totartu był absolutnie buntem w tych latach 80., kiedy nic nie było, kiedy tego typu, kiedy tak, wszystkie tramwaje były czerwone, kiedy, było szaro, tak, ponuro. Szaro, ponuro. A kiedy mainstream nakazuje w pewien sposób bunt, ja mam takie spostrzeżenie, że ostatnio był koncert zespołu Metallica. Tak, tak. Ja zauważyłem... Zaśpiewali piosenkę Niemena. Śpiewali piosenkę Niemena, ale... Ale przeczytałem, że wpadł w alkoholizm znowu ten główny wokalista i odwołali całą trasę po Australii. Ale do mnie przyszło takie spostrzeżenie, że... Oczywiście, to tak, to no Hetfield to dobra, w ogóle nie od dziś. Dobrze, no ale... Że co to jest za bunt? Przecież koncerty chociażby Metaliki to jest znakomicie zorganizowana, globalistyczna, showbiznesowa maszyna. Tysiące ludzi... Przy tym pracują, tak? Tak, przy tym pracują, tysiące ludzi do tego przychodzą, tysiące ludzi płacą tysiące złotych bądź dolarów bądź euro. I sprzedają się tysiące... To jest gigantyczny biznes. Tutaj nie ma żadnego... Spontanu. Żadnego spontanu, żadnego sprzeciwu wobec systemu de facto. Nie bo może, to jest nie system może sam w sobie. Nie może być, bo macki przejdą na inną gwiazdę i Metallica zniknie. Ale to jest system sam w sobie. Tutaj nie ma przeciwsystemu. Ależ oczywiście jest to sam system sam w sobie. I no nie oszukujmy się, dożyliśmy takich czasów, gdzie ja... Nomen omen mówię o sytuacji sprzed tam kilkunastu, czy już kilkudziesięciu lat, jak był taki w znanej stacji telewizyjnej, nie będę tutaj jej reklamował, był taki program Idol. I jak można, powiedz mi sam, ja byłem wtedy zszokowany. Cztery osoby przychodzą, są tam wybierane, potem jedna wygrywa i ten. Jak można wykreować w programie telewizyjnym idola? Ktoś to ładnie śpiewa i tak dalej. Oczywiście robiono to, ale już wtedy zauważyłem tą szczelinę, to pęknięcie między tym światem takim spontanicznym, naturalnym, wzbogaconym niejednokrotnie o jakieś na przykład uczelnie wyższe, muzyczne, konserwatoria, tych, którzy to tworzyli tego typu dźwięki czy coś, którzy mieli podstawę, bazę do tego, żeby na przykład improwizować. Ja od 35 lat prawie zajmując się dźwiękami uważam, że improwizuję, ale to biorę sobie w cudzysłów, prawda? Bo jednak nie skończyłem uczelni muzycznej. A są ludzie, którzy pokończyli i oddajmy właściwym przedmiotom, właściwym sytuacjom ich dobrze rozumiane i lokowane miejsca. Ale tak jak już poruszyłeś to, bo to dosyć istotny wątek. Tak jak mówię, ten idol sztucznie kreował inne programy, te gwiazdy. Kiedyś jak to się działo, prawda? Kiedyś było tak, że ktoś tam występował, ktoś został zauważony przez menadżera, który ojej, z Warszawy przyjechał na prowincję, zabieram panią i tam potem coś tak i jakaś tam pani, nie wiem, strzelam w tej chwili, żeby nie obrazić pani Zdzisława Sosińska albo ktoś, stawał się gwiazdą. Rzeczywiście fajny głos w swojej kategorii. Tematyka piosenek to osobna sprawa, ale i orkiestra. I granie w duecie z gitarzystą tylko. I prawda, i jakoś to funkcjonowało. Obecny czas, myślę, że tak jak mówisz, ta maszyna show biznesowa jest niestety, jest to machina, która nie znosi przeciwności. W momencie, w którym coś nie tak jest, nie idzie dokładnie rysik w rysik z planem, to jest ucinane albo miażdżone. To być może właśnie wasze teraz śpiewanie o historii i o tym wszystkim jest znowu buntem. Zwrotku pewnym rzeczom. Wiesz co, dożyliśmy właściwie już teraz czasu wolnej Polski, oczywiście skłóconej w jakiś sposób, tak jak obserwuję na co dzień, nie będę tu mówił, że nie, skłóconej, ale wydaje mi się, że są to jakieś takie, wiesz, popuczyny działania obcych delegatur u nas i tak dalej, Rusków, Niemców, tych wszystkich, którzy nam źle życzyli, nie? Przecież nawet ze Słowakami strzelaliśmy się. Już nie wnikam, kto zaczął, kto nie zaczął. Pewien biskup zaczął tam z południa. W każdym razie już tam biskupę się nie czepiajmy, bo to od razu jest rzucenie, że cały stan duchowny albo coś. Ja tylko mówię, że tak jak obserwuję rzeczywistość i ten podział tutaj wyraźny, taki zarysowany wśród Polaków, to zastanawiam się, jak na te kłopotum, jakie znaleźć antidotum, żeby przemówić do wszystkich, że to jest nasza wspólna sprawa, my wszyscy tu razem. Że nie może być tak, że zostali wysterowani jedni i drudzy przez machinerie pewne, ale przede wszystkim ci, którzy są, nie czują się Polakami. Prawda, że mieszkają, mówią po polsku, są dziećmi lub wnukami jakichś przybyłych tutaj na te tereny ludzi i są też ludzie, którzy są na przykład, nie wiem, z 15-18 pokoleń tutaj. I oczywiście ja wiem, że jest to pomieszane i Polska zawsze była, i szczególnie szlachecka, Rzeczpospolitą wielu narodów, nie tylko tak zawężając to. A z drugiej strony sobie myślę, a niech to idzie swoją drogą, bo z drugiej strony patrz, wojny domowej nie będzie, nie będzie. Bo nie ma jak. Nie ma jak. I tyle. Naród jest rozbrojony, na szczęście. O to właśnie chodzi. No może nie do końca, ale niektórzy, wiesz, niektórzy na to psioczą, ale według mnie może lepiej. Ale z drugiej strony jest tak, że w sporcie, w kulturze, no mamy takie rozpoznawalne marki coraz bardziej na świecie. Marki Kamińskie, podróżnicy. No tak, Marek Kamiński jest tu dobrym przykładem, ale też ten jego podopieczny Jaśmela też fajną rzecz robił wtedy. Mówię, jest z różnego rodzaju dziedzin życia, mamy wiele dobrego do pokazania i tego się trzymajmy, ale tak już zamykając jeszcze sprawę Totartu i tego, że wtedy bunt i że teraz może to, co robimy z Brzuską jest buntem, to on powiedział, że jeśli już, to może być to tak odczytywane, ale to już nie jest taka nasza myśl, żeby buntować się. Aha. Jest to myśl pewnego myślowego, poetyckiego, literackiego ejakulatu udarka i tak już samego wlepieniu dźwięków u mnie. I to zbieramy do kupy, robimy próby i koncerty. Zapraszają nas ci albo ci, różnie nas zapraszają. Jak miałbym tu mówić szczerze, to graliśmy i w tym podzielonym narodzie i po tej stronie, i po tej, ale nie na zasadzie, że wszystkim wchodzimy w przysłowiowe D, tylko że po prostu jesteśmy ludźmi, których twórczość się podoba komuś, a to, że jest on określany na przykład czarny albo biały, to już osobna sprawa. I tutaj chciałbym właśnie powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mieliśmy takiego kogoś jak Grzegorz Cichowski. To było naprawdę duże wydarzenie. Nie mówię o nim, o prywatnym jego życiu, tylko mówię o muzyce i o twórczości. Mhm. No. To ja chciałbym właśnie teraz troszeczkę zmienić swoją wcześniejszą koncepcję i zaprezentować zespół, który jest naprawdę zbuntowany. Dlatego, że jeśli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów, to działalność zespołu rockowego czy też nowofalowego nie jest zbyt prosta, bo wszystkie teksty, żeby być zaprezentowane publicznie, muszą przejść przez ministerstwo i żeby zorganizować koncert, ministerstwo musi podać swój dać swój stempel. Dlatego teraz zespół białoruski z Mińska, Małczat Doma, tak się nazywają, w utworze Kletka, w utworze, który i ten zespół już wcześniej prezentowałem. Zespół, który już zaczyna być obecny w różnych mediach, oczywiście alternatywnych w Polsce. Proszę bardzo. Chyba, nie wiem, czy Gazeta Magnetofonowa też już nie. A czy ci panowie są, że tak powiem, mówisz zbuntowanym, oni są tacy przeciw Łukaszence, czy za Łukaszence? Gdyby byli przeciw Łukaszence, nie zagraliby żadnego koncertu. Oni czyli mogą być metaforycznie... mogą sprytnie brylować tutaj w oni tu meandrach. Brylują, ale tworzą wybitnie smutną muzykę, a taką też lubię. Muzykę... Nostalgiczną. Nostalgiczną, ale... Po prostu toczka w toczkę, nowa fala w latach 80. Wspomniałeś Grzegorza Ciechowskiego. Tak. No, nowa fala lata 80. w Polsce, a teraz nowa fala Mińsk białoruski, lata naste, bo nie wiem, lata dziesiętne XXI wieku właśnie to na Białorusi. To zanim będzie wierszyk, to ja powiem białoruski wierszyk, zanim będzie utwór, co? Proszę. Toczka, toczka, zapiataja, minus rożyć zakrywaje, pałka, pałka, a góreczek wot i wyszedł ciełowieczek. Ładne takie, ładne. Mińska fala, Małczaty Doma w utworze Kletka, w utworze, który już prezentowałem w mojej audycji, ale tegoż naprawdę mam słabość do tego białoruskiego składu, po prostu. Słuchaj, Albert Einstein Bizoczak, była taka kapela węgierska i podobnie kończyli tymi dwoma akordami jak ci. Ale dalej inną, progresywną taką odmianę. I też fajnie. Tylko rozumiem, że tutaj koledzy są trochę pod ciśnieniem. Wiadomo, tam troszeczkę zamordyzm państwowy funkcjonuje na Białorusi ostro. W Polsce jest już duża wolność, chociaż niektórzy twierdzą, że nie. Pod tym względem są zespoły, jak nie mogą dostać do ogólnie jakichś ogólnych, że tak powiem, anten czy telewizji, to sobie na przykład w necie zamieszczają się i to czas weryfikuje. Nagle pokazuje się, że ileś tam tysięcy ludzi z chęcią tego słucha. Niezależnie, ale mówię o rzeczach takich artystycznych, nie związanych socjologicznie z polityką. Ale czy coś. Tak, tak. Natomiast właśnie ja tutaj ze swojej szkoły od razu wrzucę kamyczek, że to ciśnienie rynkowe bywa czasem bardziej takie popowo-rynkowe, jest bardziej dokuczliwe niż ciśnienie państwowe. Raz, że tak jest, a dwa, że weź sobie teraz na przykład zgłupia France, przełącz na kilka stacji tych komercyjnych tak zwanych i zobacz, wszędzie będzie to samo w tak, tej chwili. To jest jedno. A my tutaj na przykład mówimy, co chcemy, nie? Znaczy tak. Oczywiście uważając, żeby nie urazić osób niepełnosprawnych, uważamy, żeby zwierząt nie nabijać tak, się. Tak, jesteśmy poprawni, tak? I żeby pewnej obyczajności, tam, tak, wiadomo. Ale generalnie mówimy, co myślimy, nie ma przycisku. Nie ma. A tam jest nacisk i przycisk i tam jest nacisk, razem. Przycisk, odgórna playlista, wiem. Tak, i tyle, wiesz. No, tak. A jak już nocną audycję ktoś prowadzi, to na zasadzie takiej, że wciska guziki tylko. To prawda. Ale ja nie wciskam tutaj żadnego guzika, zresztą jesteś świadkiem. No nie, jestem oczywiście, ale sam zestaw, sama playlista, którą przygotowujesz do swoich audycji, jak ją zobaczyłem, to ucieszyłem się, że jeszcze takie rzeczy, że tak powiem, w polskim radiu można posłuchać. Uchodzą. Uchodzą i właśnie... Uchodzą. No, dobrze to ująłeś. Można by też rzec, że niekiedy nawet zaskakujesz sam siebie po twoich reakcjach, bo mówisz, znałem ten utwór, ale nie, już tutaj odkryłem kolejną nową rzecz w nim. A w ogóle, tak naprawdę twoją osobę też jeden człowiek, który komentował na mediach społecznościowych mi przywołał, zresztą zacytuję tenże komentarz, który przed czterema tygodniami został zamieszczony przez pana Jacka. Miałem nadzieję już graniczącą z radością, że annały tej jesieni nie będą migały, lecz zgasną z przykrością. Czemu nie dali mu czemu u Paulusa sprzątać choć okruchów poezji z obrusa? Tak napisał. No pięknie. Jak się nazywa chłopak? Ukrywa się za pseudonimem. Prawdopodobnie ma na nazwisko na W. Jacko W. Jacko W. Jackowu. W każdym razie dziękuję ci, Jackowu. Znowu, albo pierwszy raz, ale znowu, bo tak się wszystko się lubi powtarzać. Oby historia się nie powtórzyła. I teraz... Historia krąży po spirali, słuchaj, tak jak galaktyka. Nie wiem, czy zauważyłeś, tak, że planety... Zauważyłem. Prawda, tak. Że w spirali się poruszamy. Tak, to tak, wszystko tak, jest spiralą. Tak. Kiedyś ktoś powiedział w jednej z powieści science fiction, że chyba Arkady i Borys Strugaccy, że planety to są ordery bogów. Ale to nie wiem, jak to zinterpretować. Ja też nie wiem, ale... Ale ciekawa idea, prawda? Zresztą mieliśmy i mamy nadal, bo została spuścizna genialnego Lema, aczkolwiek też specyficzna postać, tak dogłębnie, gdy się poczyta trochę biograficznie. Jedno jest pewne, że jeżeli już tak ruszamy tematy takie istotne i tak dalej, to zawsze możemy te tematy spokojnie tutaj omawiać w radiu. Nikt nie wyłącza, nie ma cenzury, wiesz, nie biegają komandosi przez okno. Nie biegają, natomiast jest jedna rzecz, do której nie rozwiązaliśmy. To mi przypomniało pewną anegdotę. Proszę bardzo. Gdzie dwóch młodzieńców z zapałem konsumowało książki, przede wszystkim książki doktora Hoffmana i Aldusa Huxleya. Tak. Wertowali te papiery dosyć mocno i w pewnym momencie stwierdzili, że rozwiązali zagadkę wszechświata. Absolutny strzał. Odkryli uniwersum. Odkryli absolutnie wszystko, oświecenie. Napisali to na kartce. I jeden z nich schował tę kartkę pod doniczkę. I potem kiedy już nie mieli tychże książek, kiedy normalnie sprzątał jeden z nich, po 2 tygodniach odkrył tą kartkę. Tą z taki, z tą prawdą, która była w ogóle wszechogarniająca, odkrył ją, otworzył i zobaczył, co też napisał wtedy w tymże innym stanie. Ale to co, to teraz będziemy puszczać utwór, żeby podtrzymać w niepewności słuchaczy? Nie, no mów dalej. No to byłoby dobre. Tak, zróbmy tak. Zróbmy ale serio, jest jakaś puenta? Jest puenta. Puanta jest też, dobrze namera. Powiem teraz. Puanta namera jest dobra. Taka, a może że na tej kartce... w języku Swahili? Nie. No, dobra. Proszę. Ale mogę powiedzieć w języku innym. Zostawmy inne języki, proszę, mów. Jaka jest puenta, bo sam mnie zaciekawiłeś. Dobrze, ta puenta, która była taka na inspirowana karteczce, wszystkim, no. Tam było napisane na tej karteczce, sąsiad to kawał skurczybyka. Czyli... Złagodziłem troszeczkę to przesłanie, bo ono rozumiem. Było mocniejsze. Domyślam się, było napisane z błędami. Tak. W każdym razie rzeczywiście ma to, słuchaj, proste sprawy potrafią być wielkie. Kosmiczne wręcz. Wiesz, z czego to wynika, że tak jest? A mianowicie z tego, że jeden uważa tak, drugi uważa tak, a większość w ogóle nie uważa. I to mi przywiodło na myśl jeszcze jedną prawdę, chyba uniwersalną, geometryczną w każdym razie. Jeżeli narysujesz okrąg, tak. to co w środku jest oddzielone od tego, co na zewnątrz. Rzeczywiście. Ale gdy narysujesz okrąg na preclu, na czymś w kształcie amerykańskiego pączka, tak. to wtedy to, co na zewnątrz i to, co wewnątrz jest tym samym. Tuś mi dał do myślenia, podobnie jak w tej złotej myśli chińskiej, którą dzisiaj przywołaliśmy, że myślenie rodzi pragnienie, pragnienie rodzi cierpienie. Odrzuć myślenie, zniknie pragnienie. Skąd więc cierpienie? I są pewne prawdy, które w sposób oczywisty są kalkami naszej rzeczywistości i pewnymi nałożonymi siatkami, i to wielokrotnie, tworząc wielosegmentowe fabuły istnienia. I to właśnie ilustruje twój utwór. A no tak. Pięknie tutaj sznytem, prawda, radiowym dokładnie, podchodzimy. Dokładnie. To jest koncert z 2005 roku, albo 95, już mi się naprawdę to nie, chyba 2005, Asia Harhan na saksofonie. Czy też masz to, że lata 90. były 10 lat temu, cały czas? Nie, już u mnie to już jest, że w tamtej epoce. Rozumiem. Że w tamtym stuleciu. Mhm. Oddaliłem się od tego wszystkiego. Bardzo dobrze. Bo do przodu idę do przodu. Chciałbym, życzył sobie, bo i błędów człowiek nie uniknie, ale różnych, ale starać się dobrze żyć godnie, no nie jest to proste też w tym otaczającym świecie. Asia Harhan na saksofonie, mhm. Julka Danińska tam śpiewała, Krzysiek Siemak grał na gitarach różnego rodzaju, przystawki do tych gitar miał i ja tam te perkusyjne, sekwenserowe i inne podkładowe rzeczy plus KORG MS-20 wygrywałem i wydziwiałem na tych potencjometrach. I to był koncert w klubie Plama w Gdańsku. Dosyć historyczny już, ale można posłuchać, bo tak ostatnio odsłuchiwałem i tak stwierdziłem, Boże, no przecież myśmy zagrali ze 100 koncertów i każdy był inny, bo to było od początku do końca samodzielne zdarzenie. Owszem, przygotowywaliśmy się w formie takich prób, że dawałem podkłady, ale każdy z osobna dostawał podkłady i się do nich w domu odnosił, więc nie mogłem się niczego spodziewać w 100% pewnie, jak potem graliśmy to na żywo. Dla mnie to jest o tyle fajne, że po pierwsze utwór ma już chyba więcej niż 15 lat, po drugie alternatyw, głęboki i nieznany, bo to chyba będzie premiera radiowa. Tak, będzie to premiera radiowa. Nagraliśmy, zespół powstał w 93 roku, nagranie z 2005 i to jest premiera absolutna tutaj w Trójce Polskie Radio. W twojej audycji Anały Migały. Zapraszamy do słuchania. Idzie, kroczy. Kroczy cały czas. To od razu z taką muzyką w nozdrzach czuję gęstą, zadymioną atmosferę właśnie jakiegoś klubu piwnicznego, czy to w Trójmieście, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w końcu w Krakowie, gdzie wszystkie kluby w Krakowie są klubami piwnicznymi. To jest niesamowite, że w Krakowie, idąc do jakiegoś miejsca, nawet dyskoteki mają w podziemiach. Tak, a w ogóle zastanawiałem się nad źródłosłowem tych nazw. Piwnica, winnica, a na przykład kefir, jak by się to nazywało? Kefirzyca, czy co? No widzisz, to można... Kefirzyca przestrzenna. Powiem tak. Są ciekawostki na świecie różnorakie i proszę pana Michała i drodzy słuchacze, bo zaraz do słuchaczy też ważna rzecz, bo żeśmy coś ogłosili i musimy być konsekwentni, ale to zaraz o tym. Tak, konkursu. Ale tak, i jest takie miejsce, szelf u wybrzeży. Torpedownia przy Babich Dołach. Nie. To akurat się znajduje gdzieś tam blisko od drugiej strony wysp jakichś kurylskich, nie chcę przekłamać. Zapomniany kontynent Mu. Nie, tam jest tak, że naukowcy przyjeżdżają i tak zwani hunterzy rzeczy dziwnych, ciekawych i nierozwiązywalnych. I tam z morza określonej porze raz do roku jakoś tak echo się błąka o stałe miejsce odbijawszy, że tam były prowadzone walki Amerykanów z Japończykami i są nagrane ryjące silniki samolotów, karabiny maszynowe, wybuchy i to co jakiś czas powraca. Trwa około pół minuty i cały czas nie potrafią naukowcy... Jak to jest możliwe, że jest może otwiera jakby tą możliwość przy brzegu skalnym, że słychać te dźwięki, że przyroda zapamiętała. Mm-hmm. Ale dobra, to jest jedna z ciekawostek. Ciekawostek mamy tysiące, ale to w innych audycjach. Tak. Ja pamiętam, jak nocowałem, bo to jest właśnie jak ten dźwięk w ogóle, czy coś się otwiera. Ja pamiętam, jak nocowałem przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni jakiś czas temu, to około 3 w nocy miałem bardzo nieprzyjemne uczucie i zimny dotyk wzdłuż kręgosłupa i momentalnie mi się zimno zrobiło, chociaż okno było zamknięte. To może, wiesz co, może jakieś wrażenie miałeś, że organizm jakoś neurologicznie zareagował. Dobrze wiesz, co to było. Nie, co? Heniek. To wiedziałem, dokładnie. To był Heniek. Tak, w każdym razie wracamy do Także konkursu. Także nie należy lekceważyć takich rzeczy. Wracamy. Nie, nigdy nie lekceważymy. I też pamiętajmy o jednym. Z momentem naszej śmierci kiedyś przed nami się otworzy cały ten wszechświat i zobaczymy, jak to wygląda naprawdę. Nie ma co wywoływać duchów i się bawić w tego typu rzeczy. Nie, wywoływanie duchów może być... Możemy zacząć coś tam ciągnąć. Może być... albo coś nas ciągnąć. Coś nas ciągnąć, to także... jest jedno, a ja już wiem, co... to jest gabinet luster wszystko po prostu. Nie tylko. To są żywe byty, więc nie należy tego robić. Przyznajmy, że potężniejsze od nas jako ludzi, więc lepiej sobie dać z tym spokój i tyle, nie? A jak ktoś już popełnił takie rzeczy, to starać się w miejscu do tego przeznaczonym odbyć oczyszczenie. Różne szkoły mają różne oczyszczenia, tak jest, natomiast właśnie dużym kołem, wręcz elipsą wracamy do konkursu. Do kursu na konkurs. Pytaliśmy już jakiś czas temu, nawet odległy, tak. Kiedy stoimy w lustrze, przypomnijmy pytanie. Pytanie brzmiało w ten sposób. Stoimy przed lustrem i widzimy swoje odbicie. I teraz, za tym lustrem, lustro jest wielkości stojące dorosłego człowieka. Za tym lustrem, naprzeciw nas, tylko że przydzielony tą ścianą tylną lustra od nas, stoi osoba. I jaki ona widzi, w którym miejscu lewą stronę naszego odbicia w lustrze? Takie było pytanie, tak. Dosyć banalne. Dostaliśmy 331 odpowiedzi, więc w sumie nie jest tak źle, Nie jest tak się źle. Wydawać mogłoby być gorzej. No na przykład 4 osoby. Tak. I rozwiązanie jest banalne chyba, prawda? Bo lewa to będzie lewa. Nie, właśnie lewa to będzie prawa. To będzie prawa, to tak. Jednak. Jednak przeszedłem o jeden rząd wielkości. No bo tu jest wóz albo przewóz. To jest tak jak w systemie zero-jedynkowym. I dlatego to jest jedno z tych podchwytliwań pytań, podchwytliwań. Podchwytliwań, które myślę, że jest podchwytliwe, a właśnie jest proste. Nie jest podchwytliwe, jest właśnie odwrotnie. I przez to jest podchwytliwe. No tak samo jak system zero-jedynkowy, powtarzam. Jak są 2 jedynki, to mamy 11. Można by się zastanawiać, co to znaczy. A jak są 2 jedynki, to czasem jest po prostu niezdanie z przedmiotu. Na przykład. A może być też tak, że są 2 zera. I wtedy dla jednych to jest oznaczenie WC, dla innych jest to 0-0, a jeszcze inni zobaczą w tym nie wiadomo co. Dlatego mówię, interpretację zostawmy... innym ludziom, a tymczasem wygrał pan... Ja nie mogę tu przeczytać. Jakiś pan wygrał. Tak, już moment. Pan Roman Hebel Gwarzewski. Gwarzewski. Panie Heblu, bardzo panu dziękujemy, że wygrał pan u nas. Dostanie pan zestaw. W nagrodę zestaw samoschodzący po schodach. Także zapraszamy. Zapraszamy do korzystania. Tak, działa na baterię R14. I dlatego chciałbym zaprezentować tymczasem utwór, który nie wszedł do poprzedniego programu, a który... Ach, w ogóle, chciałem nad nim się rozpuścić, ale nie będę mógł. Więc może po prostu czym zostałem zainspirowany. Bruce Haak. Otóż to, Bruce Haak, samorodny twórca maszyn elektronicznych, muzycznych i różnych mutatorów głosowych. Działał pod koniec lat 60. w Stanach. Można sobie go tam poszukać, ale fajnie, że go zaprezentujesz w audycji. No ba, to jest miejsce na takie rzeczy. Utwór pod tytułem The King. Utwór, tak jak już Paweł powiedział, utwór sporządzony za pomocą własnoręcznych urządzeń elektroakustycznych. Ależ mi to handmade. Mhm. Handmade. Przed wami teraz. To są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Gościem moim i waszym jest Paweł Paulus Mazur, który akurat tego utworu nie jest autorem. Autorem tego utworu był Bruce Hack. Utwór pod tytułem The King. I to jest takie specyficzne, że w tym samym czasie mniej więcej, ale to jest dosyć łatwo wytłumaczalne, w tym samym czasie, bo to mi przypomina też eksperymenty pierwsze Kraftwerk. Tak, tak. Jeszcze jako Ralph und Florian. O, to zabijasz tutaj wiedzą na temat absolutnie to stare elektro. Rzeczy. Jeszcze Telex z Belgii też. Tak. Telex, sobie. Tak, którego jeden utwór znam, przyznaję się bez bicia, tylko jeden utwór znam, ale... A takim... mają wiele fajnych takich... I to z tym brzmieniem starym, takim właściwym... Analogowe syntezatory. Syntezatory, które właśnie tak pięknie używają wszyscy tak samo jeszcze tereminów, więc też jest fajnie. Z tym, że historia tereminu jest dosyć ciekawa, bo wymyślili ją Rosjanie. Teremin, żeby... ja przypominam, taki instrument, który... Skrzynka z dwoma antenkami. Tak, którą obsługuje się ręką, jakby czarując. Nie dotykając, tylko zbliżając i wymyślono, żeby właśnie w rzeczonych, nie tylko syberyjskich, przepastnych obszarach, gdzie lawiny schodzą w tej części Rosji, wymyślono, żeby odszukiwać pod tym śniegiem żywe osoby i po to teremin służył. Zbliżano i śpiewały, ratując jednocześnie tych ludzi. I on tylko, że był na mocniejszych troszeczkę zbudowany. Tak, na mocniej było to zrobione. A potem francuska firma odkupiła od teremina patent do tego i zaczął być używany od 1913 bodajże w tamtego wieku roku już jako instrument muzyczny. Czyli teremin to jest nazwisko tak naprawdę twórcy. Tak, tak, tak. Tej skrzynki. To tak samo jak twórca, to uwaga, suchar, twórca słynnej schodów, aha, czyli twórca słynnej klatki, bo do czasów Schodowa ludzie po linach do okien i mówiono też, że w Chinach jest minister gospodarki, nazywa się Peng Ting. No były takie gry słowne, wiadomo. Tak, dowcipasy, takie śmieszne. Sucharo, jeszcze wtedy świeże bułeczko, paryskość. Ale właśnie... Właśnie. Jeden ze słuchaczy przysłał mi, dokładnie nieoceniany człowiek, mogę tutaj powiedzieć, Piotr Hany, bo to nie jest nazwisko, RODO obowiązuje. Piotrze, bardzo ci dziękuję za inspiracje ciągłe. Nadszedł ten czas, żeby w strefie mroku, którą teraz jednogłośnie ogłaszam, Twilight Zone, tak, zapanował nam duch panów kilku z południa, z Czech konkretnie. Jak się dowiedziałem, klasycy, bo nie znałem ich wcześniej, a dzięki Piotrowi poznałem tychże panów. Nazywają się Masters Hammer i jest to zespół z Czech. I śpiewają po czesku. I śpiewają po czesku. No i właśnie, to jest coś irytującego musi być dla Czechów, że cokolwiek oni śpiewają, czy jakkolwiek są poważni i groźni, to ta groźność jest dla nas rozbrajana przez ich język, chociaż zespół jest absolutnie poważny, to jest czeski black metal z czeskiej Pragi, ale ich teledyski, które przesłał mi pan Piotr, no są wciągające. Wywołują pół uśmieszek i może... Mhm. Znaczy ja myślę, że to już pewien stereotyp jest, że my się śmiejemy z Czechów, pepiczki i tak dalej, że ten czeski język po prostu dla nas w rozumieniu fonetycznym jest dosyć śmieszny i krotochwilny, a jednocześnie niesie przecież ze sobą treści, bo się nim posługują, żyją, funkcjonują Czesi. Absolutnie tak i mówią poważne rzeczy tym językiem. A żeby było śmieszniej, to u nas są śmieszni, dla nas, jako Polaków tak się przyjęło mówić, ale na przykład już Niemców nie śmieszą Czesi czy Rosjan. Bo są za daleko, natomiast tak mi mówił Jeśli Czech, chodzi o język, nie? Tak, tak mi mówił Czech, że no Polacy są śmieszni dla Czechów i język tak. Polaków, tylko nie wiem, czy to było proste odbicie piłki, czy rzeczywiście tak było. No jest, można by się tu zastanawiać, aczkolwiek Czesi nie zawsze byli śmieszni. No, Pociągi pod specjalnym nadzorem to dosyć poważny film, dosyć mocny i nawet czeski zespół z Andy Warholem współpracował swego czasu, więc mówię, Czesi tak z pozoru są tacy, chociaż powiem szczerze, na przykład przykład... No i podczas wojny o Kotlinę Kłodzką po 1945 roku, podczas konfliktu polsko-czechosłowackiego, wcale śmiesznie nie było. Tak, tylko że to mówię, to... To już jakby poza naszą jurysdykcją leży, naszego myślenia. To tam się działy dziwne rzeczy w tamtych czasach i nawet jak niektórzy z nas jeszcze już byli na świecie i tak dalej, to nie ma chyba związku z tym, co teraz usłyszymy. I właśnie, tak. Teraz usłyszymy dzięki nieocenionemu panu Piotrowi, któremu serdecznie dziękuję. Jeszcze raz, trzy razy powtórz, Piotr. Piotr. Piotr. Piotr. Master's Hammer, prosto z czeskiej Pragi w utworze Czerna Svetozar. To był czeski black metal. Brzmiało troszeczkę jak Proto Europe. Grupa Masters Hammer, czyli Franciszek Storm, Necrorok, Petr Hoszek, Honza Pribble i wielu innych. A jak są zatytułowane inne ich piosenki, które mają na płytach? Masz jakąś, pamiętasz, jak się nazywają? Z płyty Ritual, między innymi Jama Pekel. Jak ty fajny akcent masz czeski. Ja od razu, bo w Czechach bywałem ostatnio wiele razy. Jako piorun kulisty. Jako piorun kulisty, a o tym nie powiedzieliśmy, ale to... No dobrze. To zawsze ja tak przenikam, że przyjeżdżam z akcentem już. Rozumiem, to przylepia się. Tak. Przylepia się, będąc jestestwo. Będąc na Ukrainie, jakiś tydzień czy dwa, kiedy przyjechałem, wydawało mi się, że wszyscy rozmawiają po ukraińsku. Rozmawiali po polsku. Na przykład. Także tak, tak, oczywiście. W ogóle no troszkęśmy pogadali o tych Czechach. Tak. Jeśli ktoś nas słucha z Czech, niech da znać. Zdrawim was, czeskie posłuchacze. Tak jest. Piszcie na annaly@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z Czeskiej Republiki, serdecznie pozdrawiamy. Ta miłość Polski do Czech jest troszeczkę chyba też nieodwzajemniona. Zresztą nie wiem, nie będę się tutaj wikłał w politykę. Ja bym tak nie mówił, bo Helena Wondrackowa na przykład bardzo ładnie zacytowała wyszła za Niemca. Moje złote myśli i za to jestem jej wdzięczny. Tak? Mam takie dokonanie w swoim życiu, więc jest oczywiście zdalnie, nie miałem okazji być obok organizmu tej istoty. Natomiast zdalnie zostało to tak, że przeczytała w języku polskim, więc tam fajnie ten czeski akcent jej to. Był taki program kiedyś, Happy Hour, tam miałem przygodę z nim dwumiesięczną i przy okazji to było Złote Myśli Paulusa, więc sobie tam, że tak powiem, zażądałem takich, a nie innych osób, a budżet był fajny, więc spełniono to i bardzo dobrze. Teraz Karel Gott umarł, więc trochę szkoda. Taka jest też ciekawostka a propos Karela Gotta. Ale że 250 płyt nagrał, to mnie po prostu w szoku jestem. 250 płyt ten facet nagrał. Karel Gott swojego czasu przyznał się do tego, że właśnie, chyba jest druga w nocy, że zażył też substancję, którą zażywali często triatloniści. Hipisi w latach 60-tych, 70-tych. Nieważne, jak się nazywa. No. Tak, i okazuje się, że Czechosłowacja w ogóle w latach właśnie świetności komunistycznej władzy była dosyć zaawansowanym producentem tejże substancji. No widzimy, jak to jest, nie? No widzimy, ale jak też to jest. I był jeszcze a propos Karela Gotta, bo to jest dla mnie też postać nietuzinkowa, no bo na pewno nią jest, był patronem banknotu zeroeurowego. To zaskoczyłeś mnie, a nie wiem, czy pamiętasz, że z Czech pochodzi tak zwane sztuczne złoto firmy Jablonex. Ach! To tak. To... Ale widzisz, Jablonex... Jablonex to tak, tak, to jest nazwa w ogóle taka dosyć polska. No, jablo, czyli jabłko, nie? U nas jabol, u nich jablonek, wiesz. Ja do tej pory mam taki sentyment, że mam zaufanie do firm kończących się na X. Ja mam zaufanie do ludzi, którzy słuchają Trójki o tej porze. Tak, to są złoci ludzie, bo mogliby przecież robić inne rzeczy, a słuchają. Tak, i pozdrawiamy szczególnie tych, którzy są w tej chwili pracy. Zawsze jest tak, że o każdej porze gdzieś tam ludzie pracują. Panie Robercie, bardzo pana pozdrawiamy. To do pana, panie Robercie, właśnie. Pan wie, o kogo chodzi. Tak. I szczególnie, że chodzi o pana. Dokładnie. Panie Robercie, pozdrawiamy też pana psa i przypominamy, że jutro są jego urodziny i że jest spod znaku ośmiornicy. Bo są nowe znaki, ale o tym być może kiedyś Następnym razem. Moim gościem był Paweł Mazur, zwany Paulusem. Bardzo mi było miło na tę nekronocną wizytę. Nekro to bym nie powiedział, ale... Żyjesz cały czas. Ale humorzasto. Tak, tak, już godzina druga w nocy, więc wiadomo. Też dziękuję ci bardzo, Michale, że zaprosiłeś mnie do tej audycji. Dziękuję wam, drodzy słuchacze, którzy słuchacie tej audycji. Drodzy państwo, którzy słuchacie tej audycji. Dziękuję bardzo. I dziękuję również pani Renacie Szewczak, która znosiła nas przez te 2 godziny. Tak, panią Renatę serdecznie pozdrawiamy i przypominamy, że... Oraz Oli Budce, która zarządza tym wszystkim też Tak. Dobrze, to dziękujemy też pani Oli i przypominamy, że kantata dla 108 męczenników II wojny światowej 24 listopada w kościele świętego Jana o godzinie 17, to jest niedziela. Zapraszamy serdecznie. Będzie można zdobyć zaproszenia, trzeba o tym pamiętać. Anały Migały właśnie się kończą. Tak jest. Na koniec utwór, który oświetli. Utwór potwór, który prezentowałem niezliczoną ilość razy w swoich audycjach, ale nie zaszkodzi jeszcze raz. Wakacje. Cieplutki, brzuska de Paulus. Wakacje, a ja powiem, żeby były wakacje, trzeba pić dziurawce. Ja też czyję. A ja powiem tak, jak to już kiedyś mówiłem, ale zawsze się to sprawdza. Słuchajcie nas, jesteśmy z nami. Trójka. Program trzeci.